Bir kuzu da taştı bindemeliyor. Hürgatı da taşı deniyor. Komşular da bu geliyor. Bitirdim yavrumu sel kenarında. Komşular da bulamamış geliyor. Bitirdim yavrumu yol yol kenarı.